Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 marca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiele państw chce polubownego zakończenia sporu Polski z Komisją Europejską, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Nożownik, który zaatakował rodzinę w wielkopolskiej Cerkwicy Starej, przyznał się do winy. W tym serwisie też 39. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Nawet zawodowcy, którzy już tam lata na scenie spędzili, w momencie, kiedy przystępują do konkursu piosenki aktorskiej, to ich paraliżuje jakoś totalnie. Duża grupa unijnych krajów oczekuje polubownego zakończenia sporu Polski z Komisją Europejską, mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Komisja w grudniu rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu i poinformowała, że wyśle wniosek do państw członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do poparcia takiego wniosku potrzeba 22 krajów. Wiceminister Szymański mówi, że wiele państw chce tego uniknąć. Jest dzisiaj w Unii Europejskiej bardzo duża grupa państw, która chciałaby niekonfrontacyjnego załatwienia tej sprawy. Chciałaby po prostu uniknięcia głosowania. My jesteśmy oczywiście gotowi również na taki scenariusz ostrzejszy, znaczy zakładający głosowanie, ale podzielamy przekonanie wielu państw, że taki scenariusz jest gorszy dla samej Unii Europejskiej. Konrad Szymański mówił o tym w Brukseli w przerwie seminarium, które jest poświęcone reformom sądownictwa w Polsce. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Unijnej Rady. Tymczasem szef polskiej dyplomacji przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii. Jacek Czaputowicz spotkał się dziś z Borisem Johnsonem. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii podczas rozmowy podziękował Polsce za solidarność w sprawie próby zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Wspominał też z uznaniem o polskich pilotach, którzy walczyli w obronie Wysp Brytyjskich w czasie II wojny światowej, poinformował polski MSZ. A w poniedziałek z kolei do Warszawy przyleci kanclerz Angela Merkel. Informację tę już oficjalnie potwierdziło biuro kanclerz. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Jak głosi niemiecki komunikat, tematem rozmów będą relacje polsko-niemieckie oraz kwestie europejskie i międzynarodowe. 22-letni nożownik z Jarocina przyznał się do winy. Mężczyzna zabił rodziców 25-letniej kobiety, a ją samą oraz jej nienarodzone dziecko ciężko zranił. Jako powód ataku podaje konflikt z rodzicami swojej dziewczyny, mówi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mogę tutaj jakby nie wchodząc w szczegóły wskazać, że mężczyzna wskaza tutaj na istniejący konflikt pomiędzy nim a rodzicami tej młodej kobiety. Na tle osobistym, a konkretnie urodzenia dziecka. Czy zatem głównym celem jego podczas tego nocnego ataku z nożem w ręku byli rodzice dziewczyny czy sama dziewczyna? Te okoliczności są przedmiotem postępowania. W nocy z podejrzanym na miejscu zbrodni przeprowadzono eksperyment procesowy. 47 milionów złotych to kwota, jaką muszą zwrócić w całej Polsce rodziny, które pobierały świadczenia 500+, ale nie były do tego uprawnione, wynika z danych Ministerstwa Pracy. W Warszawie 500 000 złotych musi oddać w sumie 600 rodzin. Są to najczęściej ci, którzy nie poinformowali o poprawie swojej sytuacji materialnej. Kiedy rozpoczynamy pracę lub dostajemy podwyżkę, musimy sprawdzić, czy wciąż możemy korzystać z programu, przypomina Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza. Wiele rodzin zapomniało o tym. Mówię zapomniało, bo pewnie często wynikało to nie ze złej woli, ale naprawdę z niefrasobliwości. Ale zdarzały się też sytuacje, kiedy rodziny pobierały świadczenie 500+ na dzieci, które z nimi nie mieszkały, które były na przykład objęte pieczą zastępczą i w tych sytuacjach te pieniądze będą musiały być zwrócone. W Warszawie w ramach programu 500+ złożono łącznie ponad 100 tysięcy wniosków. A na koniec przenosimy się do Wrocławia, gdzie rusza 39. przegląd piosenki aktorskiej. Impreza zainauguruje drugi etap konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Po pierwszym etapie mamy szczęśliwą 20, która dziś powalczy o wejście do finału. A o tym, jakie temu towarzyszą emocje, mówi Cezary Studniak, dyrektor artystyczny przeglądu. Nawet zawodowcy, którzy już tam lata na scenie spędzili, w momencie, kiedy przystępują do konkursu piosenki aktorskiej, to ich paraliżuje jakoś totalnie. Festiwalowi towarzyszyć będzie ważne wydarzenie, a mianowicie miejscy radni podjęli uchwałę o nadaniu imienia Wojciecha Młynarskiego skwerowi przy Teatrze Muzycznym Kapitol. Wszyscy się z tego cieszymy, mówi Anna Kiszkis, rzecznik Kapitolu. Żyjemy w czasach kryzysu autorytetów, a takim niekwestionowanym autorytetem właśnie był Wojciech Młynarski. Tegoroczną gwiazdą 39. PPA będzie Kamil, paryska gwiazda eksperymentalnego popu. Relacjonował Piotr Osowicz z Radia Wrocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

progu domu mama kryła łzy, a ojciec na sołtysie wieszał psy. Jej złotą trąbkę tylko zawinął w pościel, zarzucił plecak i opuścił swą wioskę. I tak cały dzień szedł i szedł, aż słońce zaszło, no i nastał zmierzch. I nagle ujrzał migające światła i słyszał, że muzyka też tam gra. Miasta blask, miasta wrzask, jasiowi atmosfera była w smak. Szybko poznał kolegów na dżemie, a oni zachwycali się jasiowym brzmieniem. On nie spoczął, rozwijał talent, dwa sansze, kamy, harmonię i skalę. Wesela, wale, gale, zaczął grać na scenie, Jasiu kochał stać. Z drzobów pobił gość i okazało się, że to był ktoś, co siedzi w branży, a w zasadzie jest menadżerem i chciałby poprowadzić Jasia karierę. Kontrakt podpisał i płyta pita jest, trudno uwierzyć w radiu grają. Z koncerty, wywiady, flesze i tak z dnia na dzień Jasiu znalazł się w show biznesie. W telewizorze staleją jaje, a ja nie wspomniał choć jednym zdaniem, gdzie się urodził i skąd pochodzi, a biedny stąd co ciągle w głowę zachodzi. Jak udobruchać tu małego Jasia i wysłał mu pismo, żebyś przepraszał treści. Panie Janie, wpadnij, adres nasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie na to, że nie przywiedzisz go i jak na szczęście zyzowa to patrząc łata żar. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz, ty to ustruktuj mi świat. Życie do siebie na to, że nie przywidzisz go i ja. Na szczęście zyzowa to patrząc łata żar. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz, ty to ustruktuj mi świat. O Jasiu śpiewał zespół Bibo Beat, nagranie z płyty noszącej tytuł Podróżnik, wydanej w tym roku. Autorami projektu są Daniel Moszczyński i Bartek Piecz. Duet producencki, który inspiruje i jednoczy jazz, elektronika oraz hip-hop. Może kojarzą ich państwo z utworem Plotka, w którym gościnnie zaśpiewała Urszula Dudziak. Ona i Kabaret Hrabi wzięli też udział w teledysku do tej piosenki. Można go znaleźć w sieci. Bardzo kolorowy, bardzo eksperymentalne stroje są tam wykorzystane. Piosenki Bibo Beatu są też w zestawie do głosowania listy przebojów programu trzeciego, a więcej informacji o zespole na stronie bibobit.com. Rozpoczęty w opowieści z życia Jasia wątek talentów muzycznych kontynuować za chwilę będzie Voice Band. To będzie piosenka z ich najnowszego spektaklu muzycznego. Męskie dramy, czyli między testosteronem a reumatyzmem. Scenariusz i teksty piosenek napisał Tomasz Jachimek. Spektakl traktuje o kondycji współczesnego mężczyzny, a dokładnie zacytujemy opis od autorów. O tych, którzy pływają na powierzchni, ale nie błyszczą na okładkach kolorowych tygodników. O mężach, ojcach, pracownikach, otyłych i wysportowanych, fujarach i złotych rączkach, dowcipnych i smutasach. W dzisiejszej kulturze współczesny samiec to albo gangster, albo prezes banku, albo przegrany pan zarabiający odwożeniem koszyków pod supermarketem. A o nas, przeciętniakach, ani słowa. Nieskromnie uważamy, że na takie lekceważenie nie zasługujemy. Prapremiera odbyła się w minioną środę, ale na pewno jeszcze tę jednoaktową komedię muzyczną Voice Bandu będzie można niedługo zobaczyć. Będziemy informować, a na razie zapraszamy do posłuchania. Ale to po premierowej przesyłce prosto z Białego Stoku od Krzysztofa Szubzdy. Na tropie miłości. Odcinek 308. Pan Józef goli swój siwiuteńki wąs cieniutko, tuż nad samą wargą. Tak samo cieniutko kroi chleb i salceson pani Helenie. Cieniutko, bo towar jest wysokiej jakości. Znaczy się nie tani. Pan Józef całe zawodowe życie kradł wędliny z zakładów mięsnych, więc wie, co dobre, a co tanie. Salceson jest akurat i dobry, i tani. Pani Helena nie jest jego żoną. Na razie. Pan Józef zastanawia się właśnie, czy nie jest aby dla niego troszeczkę za stara. Co prawda sam ma 75 lat, z tym, że po nim tego nie widać. Pani Helena wygląda na 55, ale to może dlatego, że włożyła różową garsonkę, pomalowała oczy na zielono, a usta ozdobiła najkrwistszą czerwienią. Pan Józef zna się na rzeczy. Dodał 5 lat karnych za szminkę, 3 za oczy i 5 za garsonkę. Wyszło mu, że realny wiek jego wybranki oscyluje w okolicach 68. 13 lat da się w tym wieku zamaskować. Tak, tak, pana Józefa nie oszukasz. To on przez całe życie oszukiwał. W zakładach mięsnych i nie tylko, ale głównie w zakładach. Przed załadunkiem wkładał do ciężarówki najcięższy lewar. Linę do holowania moczył godzinę we wrzątku, bo pan Józef ustalił, że wrzątek waży trochę więcej niż zimna woda, a do kieszeni kurtki wkładał kamienie. Gdyby ktoś zapytał, miał kłamać, że jest numizmatykiem, czyli kimś takim, co zbiera różne rzeczy, ale nie znaczki. Po ważeniu wyrzucał kamienie z kieszeni, lewar i linę do rowu, spuszczał wodę z chłodnicy, płyn ze spryskiwacza, powietrze z kół i szedł ważyć się z załadunkiem. Tak uzyskaną nadwagę towaru zabierał sobie. Jeden schab wkładał do rękawa kurtki konwojenta, żeby dalej nic nie widział, a jedną polędwicę do gumofilca strażnika, żeby dalej nic nie słyszał. Pan Józef też maskuje 15 lat ze swego wieku. 5 lat wąsem, 2 czernidłem do baków i aż 8 skórzaną kurtką ze srebrnymi zatrzaskami, którą wziął od syna. Dodatkowo odmładzają go szarmanckie poczucie humoru i łobuzerskie pomysły, ale tego już nie odejmuje. Wczoraj na rybach wymoczyłem głowę w przeręblu i pojechałem motorem do domu. Starcy takich rzeczy nie robią. Chwali się pani Helenie i obserwuje reakcję. Pani Helena reaguje zachwytem, więc pan Józef przyznaje jej plusa. Kanapkę je pani Helena powoli, niełapczywie. Za to też plus. Ma duże mieszkanie, duży plus. Kieliszek wychyla na 2 razy, znowu plus, ale przecież musi mieć jakieś wady. Czy nie jest pani przypadkiem pazerna na pieniądze? Pyta podstępnie pan Józef. Ależ skądże parska jego towarzyszka? To dobrze, uspokaja się pan Józef. W takim razie dam pani 20 złotych. Pan Józef podaje kusząco 2 banknoty. Pani Helena wyciąga rękę. Czyli jednak pani jest, mówi pan Józef i chowa pieniądze w portfelu. Kolejna randka zakończona fiaskiem. Pan Józef nalewa strzemiennego tylko sobie i idzie dalej szukać prawdziwej miłości. Stwierdzono dzisiaj w szkole, że dziecko ma smykałkę, dlatego w przyszły wtorek ma zagrać na cymbałkach, więc chwilę jak z horroru przeżywa nasz małolat od rana do wieczora, próbując zagrać 100 lat, 100 lat, 100 lat. Cymbałki, w rodzinie spokój pękł, cymbały robnąć pałką i wydać czysty dźwięk. Cymbałki, ech cymbałki, jak łatwo popaść w gniew, ech ileż trzeba walki, by trafić w cymbał F. Smyk dzięki treningowi grał 100 lat doskonale, lecz pech, bo się smykowi zachciało ćwiczyć dalej. Aby rozwijać brzdąca w pianina rzućmy go ryzy, więc gówniarz od miesiąca katuje na, na, na, na, na, na, na, na. Dla Elizy. Pianino, ech pianino, wyobraź sobie sam, krok w krok drobi rodzina, w rytm wygrywanych gam. Pianino, ech pianino, wuj zęby w ścianę wgryzł, ech długie dni upłyną, nim zabrzmi akord cis. Po roku babcia szczodra, oczęta mrużąc chytrze, spytała: lubisz pograć? Więc masz, wnusiu, skrzypce. I w zimnej wodzie studzisz nerwy napięte do granic, gdy urwisz przez 6 godzin piłuje. Panie Janie, Panie Janie. Skrzypeczki, ech skrzypeczki, ech smyczkowa ich mać, Szczylowi dać wódeczki, byleby przestał grać. Skrzypeczki, ech skrzypeczki, styropian różnie po szkle. Co za cholerne dziecko, ćwiczące górne C. Jak cicho by się żyło, lecz pasja muzyczna dziś dziecko pożyczyło gitarę elektryczną. Z nową w sercu otuchą wzmacniacz włączył jak trzeba i wszyscy muszą słuchać, jak gra Schody do nieba. Elektryczna, zgrzyt, pisk i grzmot i jęk, ech linio melodyczna, gdzież podział się twój wdzięk? Elektryczna gitara z mocą 1000 watt, cóż zrobił ci twój stary, że męczysz go aż tak? Wreszcie radość i chwała, cisza w formie prezentu, smykowi się odwidziało, stwierdził, że brak talentu. Wybuch euforii w domu, mama ze szczęścia załka, talentu brak był wiadomy, od razu przy cymbałkach. Talencie, ech talencie, tyś niepojęty cud, na nic praca i chęci, gdy cię poskąpił Bóg. Talencie, ech talencie, ty męcz, ty duś, ty gnieć, uprawiać cię zawzięcie, byleby ciebie mieć. Dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam. O wczesnej edukacji muzycznej śpiewał Voice Band. Dwie książki teraz w naszym studiu i gość, zanim powiem dzień dobry, chciałabym przytoczyć cytat z jednej z nich. Artyście trudno jest się angażować politycznie, bo jego pozycja słabnie. Wolę stać z boku i komentować to, co widzę i słyszę, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Znajdujemy się w sytuacji bardzo trudnej, więc satyryk musi bardzo ważyć słowa, mówił w jednym z wywiadów Wojciech Młynarski, którego wczoraj w dniu pierwszej rocznicy jego śmierci wspominaliśmy na naszej antenie cały dzień. A dzisiaj chcemy jeszcze opowiedzieć Państwu o dwóch książkach oddanych w ręce czytelników w tym tygodniu. Są to Młynarski Rozmowy oraz tomik wierszy pana Wojciecha W Polskę Idziemy. A redaktor opiekujący się tymi wydaniami, czyli Michał Nalewski, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I czytając te tomy, zastanawiałam się, jak wielkim stresem dla redaktora musi być przygotowywanie publikacji książek perfekcjonisty, który pamiętał o tym, że każde słowo jest ważne, że nie można zabierać głosu, kiedy nie ma się przemyślanej puenty. Taka książka, w której każda kropka powinna mieć co najmniej 2 znaczenia. No i właśnie mi ciarki przeszły po plecach, bo znowu poczułem oddech odpowiedzialności. To było wielkie wyzwanie z kilku powodów. To z okazji zbliżającej się rocznicy śmierci, która przypadała wczoraj, chcieliśmy wraz z Fundacją imienia Wojciecha Młynarskiego jakoś ten moment uczcić książkowo. I długo zastanawialiśmy się, na jakie książki powinny się pojawić na rynku, czego nam tak naprawdę brakuje. I pomyśleliśmy sobie, że tak naprawdę chcielibyśmy mądrze porozmawiać z Wojciechem Młynarskim. I stąd ten pomysł, żeby porozmawiać w postaci właśnie zbioru rozmów i także porozmawiać tekstowo. czyli pomyśleć nad jakimś wyborem wierszy. I to była prawdziwa przygoda, dlatego że wspólnie z dziećmi, z Agatą, Pauliną i Jankiem, usiedliśmy wspólnie i zaczęliśmy się zastanawiać, które teksty powinny wejść. I bardzo szybko zrozumieliśmy, że każdy z nas ma swojego Wojciecha Młynarskiego, takie teksty, na których mu zależy, którymi mówi, które są mu bliskie. Ale myśmy w to weszli w ten sposób, że myśmy siedzieli nad tym całe wieczory, całe weekendy wspólnie i pracowaliśmy nad tą książką, bo to była raz, że poczucie ogromnej odpowiedzialności. Bo są to książki, na których, pod którymi musimy niejako my się podpisać, ale w imieniu Wojciecha Młynarskiego, i to poczucie odpowiedzialności było ogromne. Druga rzecz, prawdziwa uczta, bo to była ogromna przyjemność sięgnąć do prywatnego archiwum Wojciecha Młynarskiego, do tych niepublikowanych tekstów, móc je przeczytać po raz pierwszy po takim czasie, zastanowić się, co wybrać, co jeszcze zostawić, na co może nie jesteśmy jeszcze gotowi, to nie jest ten czas, nie jest ten klucz, w Polskę idziemy, tak jak brzmi tytuł tego tomu wierszy. Ale ogromna taka uczta intelektualna od początku do końca, myślę, taka możliwość pobycia z mistrzem. Rzecz absolutnie wyjątkowa. To porozmawiajmy najpierw o książce będącej zbiorem rozmów. Pan Wojciech był wymagającym i często trudnym rozmówcą. Dlatego te rozmowy są tym bardziej cenne. To jest jak skarbiec. To prawda. Tym bardziej, że przez ostatnie lata swojego życia był wycofany z życia publicznego i bardzo niechętnie udzielał wywiadów. Już z tych ostatnich lat prawie w ogóle nie ma wywiadów. Książka zbudowana jest w taki sposób, że głównym trzonem są jego rozmowy z córką Agatą, która tutaj występuje, co warto podkreślić, w podwójnej roli, córki i dziennikarki. I to na wstępie już chciałbym zaznaczyć, że te rozmowy są zadziwiająco szczere, dobre dziennikarsko i pan Wojciech jest w rozmowie z córką, otwiera się jak z nikim innym, dlatego że miał poczucie w niej partnerki, ona miała naczytane, ich drogi intelektualne, lekturowe były w ogromnej mierze wspólne, więc on potrafił się przed nią otwierać. A pani Agata całe życie przygotowywała się do takiej rozmowy ze swoim tatą. O czym pisze we wstępie do tejże książki. Ale uzupełniamy je fragmentami wypowiedzi pana Wojciecha Młynarskiego z rozmów z innymi dziennikarzami, dlatego że te rozmowy były zupełnie inne. On się tam bardzo chętnie zasłania, on tam sięga po swoisty taki arsenał metafor, obrazów. I myślę, że tak pomyślana książka, czyli właśnie te intymne rozmowy córki i dziennikarki z ojcem, uzupełnione o wypowiedzi z takimi wybitnymi dziennikarzami jak Jacek Hugo Balder czy Krystyna Pytlakowska, pozwolę sobie podzielić się taką anegdotą czy taką opowieścią z etapu przygotowywania tej książki, dlatego że weszły do niej fragmenty niepublikowanych nagrań z prywatnego archiwum rodzinnego. Fragmenty tych rozmów później wchodziły do różnych wywiadów Agaty z ojcem i myśmy usiedli i zaczęli przesłuchiwać te rozmowy i zobaczyliśmy bardzo szybko, jak na przykład z półgodzinnej rozmowy Wojciech Młynarski potrafił w takiej autoryzacji zostawić 3 zdania. On w tych rozmowach był bardzo wymagający dla dziennikarzy, ale jeszcze bardziej wymagający dla samego siebie. Fascynująca opowieść o jego warsztacie, dlatego że dostajemy zdjęcia rękopisu, dostajemy opowieść jego słowami, jak on pisał, jak tworzył, skąd ten geniusz, co do którego dzisiaj wątpliwości nie mamy. Dostajemy opowieść rodzinną, fascynującą opowieść, taką trochę mapę punktów węzłowych w jego życiu, od Komorowa przez Opole, po te ostatnie lata w Teatrze Ateneum. W nas był taki troszeczkę żal we mnie jako czytelniku i wiernym czytelniku jego twórczości, że pan Wojciech nigdy nie zdecydował się na taki klasyczny wywiad rzekę. I myślę, że te rozmowy teraz zebrane trochę nam to rekompensują, bo to byłaby prawdziwa uczta móc porozmawiać z mistrzem. A dodatkowym uzupełnieniem teraz jest tomik poezji, zbiór wierszy W Polskę idziemy, który jest komentarzem, jest obserwacją pana Wojciecha dotyczącą Polski ostatnich 20-30 lat. Rzecz też niesamowita, dlatego że na ten tom złożyło się 175 tekstów, z czego 90 jest zupełnie niepublikowanych. A nam zależało na tym, żeby przy okazji pierwszej rocznicy właśnie przez te teksty Wojciecha Młynarskiego pójść trochę w Polskę i poprzyglądać się Polakom, bo jak pięknie powiedział Zbigniew Wodecki zaraz po śmierci Wojciecha Młynarskiego, są teksty Wojciecha Młynarskiego, które powinny być wpisane do konstytucji. I kropka. Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś, moi mili, i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia i nawiązać pora nić porozumienia. Za wrzucają mi negację i wewnętrzną emigrację. Z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum, zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę tempo w wyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mi po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadzka i tu wreszcie by balladzka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa, dialog zaś proponowały mu gołębie. Już balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie. Trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb. Wojciech Młynarski to nieprzypadkowy wybór piosenki. Po pierwsze, znajdziemy ją w tomiku, wierszu, o którym dzisiaj opowiadamy. Po drugie, wczoraj w klubie Trójki, prowadzonym przez Dariusza Bugalskiego, audycji w całości dedykowanej Wojciechowi Młynarskiemu, goście opowiadali m.in. o swoich najbliższych, najważniejszych utworach tego artysty. I Jan Młynarski, syn pana Wojciecha, wskazał dwa tytuły. Piosenkę Tonącego i Po krakowskim w noc majową. Wczoraj posłuchaliśmy pierwszej z nich, drugą przypomnieliśmy przed chwilą. W naszym studiu Michał Nalewski, redaktor książek, o których już opowiadamy dalej, wspominał pan o ogromnym archiwum prywatnym pana Wojciecha, z którego czerpano materiały i do zbioru rozmów, i do zbioru wierszy. Czy razem z Fundacją imienia Wojciecha Młynarskiego, która powstała w październiku 2016 roku, planują państwo kolejne publikacje, dalsze odkrywanie tych bezcennych, prywatnych archiwów. Tak, od początku do końca tylko z fundacją, dlatego że tam pracuje grupa wspaniałych ludzi, którym zależy, żeby to trzymało odpowiedni poziom, żeby ta twórczość wracała. Mnie jako redaktorowi tych obu książek marzy się, żeby wydawać kolejne tomy wierszy Wojciecha Młynarskiego, dlatego że zbiór jest ogromny. Zbiór jest ogromny, to jest 3000 tekstów, z czego nadal gdzieś w prywatnych archiwach, myślę, wielu artystów mogą się jeszcze jakieś teksty odnaleźć. Przecież pan Wojciech cały czas pisał piosenki dla artystów. Tak. Myślę, że wspólnie z fundacją, myślę, że to głównie zadanie fundacji, ja tu powiem troszeczkę w imieniu nas wszystkich, że trzeba się będzie mądrze zastanowić i nad tym fundacja czuwa pięknie, żeby te teksty wydawać mądrze, żeby każdemu tomowi, który się będzie ukazywał na rynku, żeby temu jednak towarzyszyła jakaś taki namysł nad tą twórczością, żeby te tomy nie przepadały, ale też żeby ten Młynarski wracał do naszego krwiobiegu czytelniczego. Ale nie tylko książki są w planach. Nie tylko książki. Wczoraj wieczorem bardzo piękna wystawa w Muzeum Literatury w Warszawie. Fundacja imienia Wojciecha Młynarskiego udostępniła archiwum. Jeżeli chcemy pochylić nad rękopisem, nad maszynopisem, no właśnie otrzeć się trochę o ten geniusz, to myślę, że raz, że rozmowy, które się ukazują, a dwa, ta wystawa w Muzeum Literatury, bo to, co właśnie Wojciechowi Młynarskiemu towarzyszyło, co po nim zostało, co jest skarbem fundacji i całego archiwum, jest teraz udostępniane w Muzeum Literatury i to jest prawdziwa przyjemność poobcować z mistrzem. Przejmująca była dla mnie ten moment, kiedy otrzymałem wstępy od dzieci, które poprzedzają książkę z rozmowami, dlatego że jest to opowieść trójki dzieci, wiekowo bardzo różnych, od Agaty, która miała zupełnie inne rozmowy z ojcem, takie intelektualne, przyjmująca opowieść, kiedy tata, pan Wojciech Młynarski przynosi jej Quo Vadis i mówi, przeczytaj Quo Vadis, żebyśmy mieli o czym porozmawiać. I kiedy Agata pisze, że dopiero po latach zrozumiała, jaki to był kapitał na życie. I opowieść Janka, zupełnie inna, syna z ojcem, myślę, z wymagającym i trudnym ojcem wobec wszystkich dzieci, ale opowieść syna o tym, kiedy na koniec mówi, że inny byłby Wojciech Młynarski, gdyby nie chorował. Ale może to była cena, jaką musiał zapłacić, żeby być tak genialną postacią, być takim człowiekiem swojej epoki. I jak pisze Janek Młynarski na koniec wstępu, nic chyba nie jest za darmo. Bardzo poruszające słowa, tym bardziej, że do książki weszła rozmowa Agaty z tatą, kiedy Wojciech Młynarski po raz pierwszy mówi o chorobie. A jeżeli chodzi o twórczość, ja troszeczkę to o tym powiedziałem, ale dla mnie niesamowite w Wojciechu Młynarskim jest to, że on te teksty pisze jakby od niechcenia. Tam nie ma takiego poczucia, że on siada i po prostu, jak pisała Wisława Szymborska, to są ciężkie norwidy. Czyli on po prostu siedzi i się męczy i tam po prostu czuć taki pot, że ta fraza nie chwyta. Nie, on to po prostu robi tak, jakbyśmy się z nim spotkali na rogu ulicy i wymienili trzy zdania, tak po prostu od niechcenia. I to pokazuje jego wielkość, to pokazuje ten warsztat. I dla mnie ten tom i wierszy, i rozmów, ja go sobie tak próbuję teraz, kiedy ta książka już się ukazała, ona leży u mnie na szafce nocnej i próbuję sobie zaglądać w różne miejsca, bo ja próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że on taki był. I myślę, że ten tom rozmów, właśnie to, co on mówi o swojej naturze studenta, o tym, że on sięgnął po klasyków, po Hemara, po całych Skamandrytów, po Gałczyńskiego i on ich z ołówkiem w ręku przeczytał. To dla mnie ta opowieść jest bardzo ciekawa, dlatego że mnie fascynuje to pytanie, czy zdarzy nam się jeszcze taki Młynarski w polskiej kulturze. Myślę, że nie, ale próbuję sobie przez te książki odpowiedzieć na pytanie, co w tej takiej, o czym pisze też Paulina we wstępie do tej książki, o czym też mówi, że fascynujące jest to, co Wojciech Młynarski trzymał w tej literackiej walizeczce, kiedy wyciągał te wszystkie mikstury, które mieszał i tak dalej. Myślę, że tego nigdy nie poznamy, ale z każdą, przez te wszystkie książki trochę się do odpowiedzi na to pytanie zbliżamy. Michał Nalewski, redaktor opiekujący się książkami, o których dzisiaj opowiadamy Państwu, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Młynarski, rozmowy oraz wybór wierszy w Polskę idziemy. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Można w ich sprawie zadzwonić teraz do Darka Pieroga. Numer to 22 i 7 trójek. A na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jedna z piosenek wspominanych wczoraj w Klubie Trójki, która nie zdążyła zabrzmieć na antenie. Słuchaliśmy przed chwilą utworu wybranego przez Jana Młynarskiego, a teraz tylko jedna z najważniejszych piosenek wskazana przez drugiego gościa, Artura Andrusa. Na każdą porę z niesłabnącą nadzieją, bo jest jeszcze Panna Hela, śpiewa Wojciech Młynarski. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien największych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze panna Hela, co siczym oczkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazd obroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie i jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, słowika propozycje, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma koalicję. Wojciech Młynarski. Przypominamy przy okazji, że w warszawskim Teatrze Ateneum, chyba najważniejszym teatralnym adresie pana Wojciecha, zaczyna się dzisiaj festiwal jego twórczości. Potrwa do 23 marca. Program znajdą państwo na stronie Ateneum. Za tydzień w Akademii Rozrywki, o ile wszystko się dobrze poukłada, przedstawimy zwłaszcza z poniedziałkowego koncertu galowego krótką relację. A teraz postaram się wytłumaczyć proces niby myślowy, który nastąpi w tej zapowiedzi. Otóż panna Hela,

Raz na jakiś czas można przecież mieć wiele razy pod rząd jakiś gorszy dzień, to nie jest koniec świata. Wciąż masz chłopców na plakatach. On gdyby miał lepszą wersję, to by cię kochał taką jak jesteś. Niebrzydka dziewczyno, oczy łzy, bo nie dla ciebie on. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Optymistycznie. Na do usłyszenia piosenka z kategorii odnalezione w radiowej korespondencji, za co bardzo dziękujemy. Agata Rymarowicz wysłała nam swoją najnowszą płytę noszącą tytuł Pod powieką. To takie zaproszenie do krainy łagodności. Nic tylko brać plecak, dobre buty i ruszać w Bieszczady. Za chwilę z tej płyty piosenka Dwa oka. Słowa Elżbiety Sawickiej, muzyka i wykonanie Agaty Rymarowicz. Ale najpierw, jak to ostatnio o tej porze w piątki, premiera z ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Turnieju, któremu Radiowa Trójka patronuje od lat. Przypominamy przy okazji, że terminy gonią. Tylko do 13 kwietnia można wysyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji www.turniej.com.pl. Tam wszystkie informacje. A dzisiaj jeden z tekstów ubiegłorocznej Księżnej Ugarzy w interpretacji Anny Cieślak. Barbara Stenka. Zębiełek myszaty. W świecie, co w tempie bogatym statystykami się sroży, żyje zębiełek myszaty. Państwo na niego nie łoży. Dżdżownic uzbiera zapasik, prześpi się w liścia gondoli, rosą pragnienie ugasi, powietrzem się zadowoli. Swą zębiełkowatość on jak nikt docenia. Marny wzrost, lecz za to wielki plus istnienia. Muszę albo trzeba, z głowy ma zębiełek. Nigdy nie używa kremów i mydełek. W dwucentymetrowej piersi u zębiełka duszka i serduszko nie wrze ani nie łka. Wyżej wymienione raźnym pulsem bali, żyje się i działa w miłej mikroskali. Futro podrapie lub skubnie, przyjrzy się muchom i kwiatom, ukryje gdzieś szybkolubnie swą osobowość myszatą. Choć mu się średnio powodzi, ma na ten świat prolongaty. Moją sympatię i podziw. Przyjmij, zębiełku myszaty. Jak dobrze spotkać ciebie na bukowym berdzie, przycupnąć cicho na zielonej żerdzi